Będziemy zaczynali, bracia, siostry. Witam wszystkich serdecznie. Witamy naszych gości z różnych stron. Cieszymy się, że możemy znowu razem spotkać się, by modlić się, uwielbiać naszego Boga, śpiewać Mu pieśni chwały, rozważać Jego Słowo, dzielić się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. I od tego dzisiaj zaczniemy. Moja żona Agnieszka chciała w paru słowach powiedzieć o tym, co ostatnio przeżyła, doświadczyła. Nie ostatnio. Dobrze, że dzieli nas trochę odległości, to nie będzie zakłócało waszej uwagi głośne bicie mojego serca. Ja generalnie, jest to stresogenne dla mnie gdzieś tam publicznie się wypowiadać, ale robię to dla Bożej chwały, więc będę starała się na to nie zwracać uwagi. Akurat wczorajszy dzień, 21 sierpnia, przywiódł na moją myśl wspomnienia z zeszłego roku, dokładnie z tej daty, kiedy to nasz najmłodszy syn Miłosz znalazł się w szpitalu z krwotokiem do płuc. I tu wiem, że różne osoby ode mnie słyszały jakieś jeszcze fragmenty tego, co wtedy się wydarzyło. Też Paweł tutaj w tamtym czasie i prosił, i dziękował za modlitwę o naszego syna. I chciałabym podzielić się dzisiaj tym świadectwem. Później powiem, dlaczego po roku, nie wcześniej. Może tak tylko gwoli wyjaśnienia krótko powiem, że nasz syn rok temu w lipcu przeszedł operację plastyki klatki piersiowej, to znaczy została wprowadzona mu taka metalowa płyta, która miała za zadanie wysklepić deformację klatki piersiowej, z którą funkcjonował od wielu lat. I ta operacja, choć poważna, przebiegła bez komplikacji. I gdzieś tak dziękowaliśmy Bogu za to bezpieczne przeprowadzenie go przez operację. I żyliśmy jakoś nie poświęcając temu tematowi więcej uwagi. I właśnie rok temu, akurat to był taki dosyć piątek pełen zajęć, starałam się szybko skończyć pracę, żeby zdążyć jeszcze wysłać wszystkie tłumaczenia przed weekendem. I Miłosz przyszedł do mnie z informacją, że dokucza mu jakiś ból. A jeszcze tylko może powiem, bo Paweł tutaj mnie wprowadził, że powiem w kilku słowach. Można by w kilku zdaniach powiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast tak pomyślałam sobie, że chciałabym, żebyście mogli troszkę lepiej zrozumieć tą intensywność tych przeżyć, która nam towarzyszyła, a też zobaczyć, jak Bóg był w tej całej sytuacji razem z nami, co czynił, Jego suwerenność, Jego moc, jak się objawiała. I wracając do tematu głównego, dał mi znać, że się źle czuje, że odczuwa jakiś ból. Myślałam, że jest to ból pochodzący z nerek, bo gdzieś pokazywał mi tutaj tył. My generalnie nie jesteśmy takimi rodzicami, żebyśmy od razu jakoś tam próbowali szukać jakiejś pomocy lekarskiej. Raczej we własnym zakresie, wiadomo, każdy się stara, więc dostał jakiś lek przeciwbólowy i miał sobie poodpoczywać. W tym czasie pracowaliśmy, ale po kilku godzinach widać było, że nie jest z nim dobrze. Zaczął być bardzo blady, miał spłycony oddech. nie wyglądał dobrze, więc zabraliśmy się i pojechaliśmy do Nasor, a tam dopiero zaczęły się schody przenośne i dosłowne, bo wiadomo, przez procedury covidowe musieliśmy zaliczyć kolejne etapy bycia zaklasyfikowanym w ogóle do tego, żeby się dostać na ten SOR. A potem, jak już że tak powiem, ten pierwszy etap przeszliśmy, to zaczęli nas odsyłać z SOR-u na pediatrię, na oddział dziecięcy, później z powrotem na SOR, później na pogotowie pediatryczne. I ja już widziałam, że jest bardzo źle, że Miłosz już mi siadał, kładł się na chodniku, nie był w stanie, nie miał siły po prostu chodzić. W końcu ktoś się zmiłował nad nim i dał mu wózek, więc ja już go potem, też przyszła Jola, była ze mną, żeśmy go tym wózkiem tam wozili. I w zasadzie jak już w końcu dostaliśmy się na SOR, ten dziecięcy, to też lekarze nie wiedzieli, co się dzieje. On wyglądał, dla mnie wyglądał źle, bo wiem, jak zazwyczaj, miał już niebieskie usta, był zupełnie biały i ten taki właśnie bardzo płytki, szarpiący oddech, ale tak zewnętrznie nie miał żadnych obrażeń, nie miał żadnych jakichś urazów, które mogłyby wskazywać, co się dzieje. I akurat udało mi się wtedy nawiązać kontakt, dzięki Bogu, z lekarzem, który go operował. I ten lekarz zasugerował, że prawdopodobnie jest to jakiś mały krwiak, który pojawił się w okolicy, gdzie miał wprowadzaną tą szynę. I że najlepiej by było to osuszyć. Pojawił się chirurg z oddziału dziecięcego, który w zasadzie chciał nas odesłać do Gdańska, do szpitala wojewódzkiego, bo wiecie, jeden lekarz nie chce robić czegoś po drugim. Słysząc, że Miłosz jest już po jednej operacji, mieliśmy karetką zostać odwiezieni. Dzięki Bogu, że takiej decyzji ten lekarz nie podjął, bo prawdopodobnie Miłosz by nie żył. Było za mało czasu i gdybyśmy jeszcze musieli jechać tam, przechodzić kolejną jakąś tam etapową klasyfikację do bycia przyjętym, no to mogłoby skończyć się to dla niego tragicznie. Ten lekarz, licząc na to, że to będzie jakaś krótka procedura wydrenowania tego małego krwiaka, przyjął nas na oddział. No i tam zaczęły się gdzieś już takie dramatyczne wydarzenia, bo wzięto go na salę zabiegową. Dostałam informację, że za kwadrans go przywiozą, po prostu osuszą i go odwiozą. I wiecie, siedzę naprzeciwko tej sali zabiegowej, w sali dla pacjenta i widzę, jak ten lekarz wybiega z sali zabiegowej i dzwoni do szpitala właśnie wojewódzkiego w Gdańsku i prosi na CITO grupę krwi Miłosza, bo będzie transfuzja. I ja tak słucham i myślę, ja chyba już jestem zmęczona i coś nie tak usłyszałam, jaka transfuzja. Tam nic nie miało być tutaj, żadnych zabiegów operacyjnych. I za chwilkę przyszła do mnie pani ordynator, która też wtedy miała dyżur. Bardzo dobry lekarz, też, który też bardzo dużo tutaj pomógł Miłoszowi. I poinformowała mnie, że jak otworzyli go, żeby wydrenować, to po prostu popłynęła krew takim strumieniem, że no zdali sobie sprawę, że już jest krwotok wewnętrzny i zdołali litr krwi tam w tamtym momencie wydrenować, ale że jest potrzebna operacja klatki piersiowej, otworzenie klatki piersiowej, bo Miłosz wchodzi w wstrząs krwotoczny, który grozi, wiadomo, tym, że organy nie dostają, są niedostatecznie zaopatrzone w krew i przestają funkcjonować i człowiek schodzi. I wiecie, taki obraz zostanie mi chyba do końca życia, jak właśnie ten zespół chirurgów, czyli pani ordynator i ten lekarz, który nas przyjął, chirurg, już nawet nie czekając na pielęgniarki, które zazwyczaj to one wiozą pacjenta na salę operacyjną, oni biegną z tym łóżkiem przez korytarz do windy. Ja biegnę za nimi, Miłosz na tym łóżku, po prostu przeźroczyste już, sine usta i po prostu widzę, że już gdzieś tam tracimy kontakt z nim. Z tego pośpiechu, tym łóżkiem wbijają się w futrynę, potem zahaczamy o coś, jest po prostu, widzę, ogromny pośpiech. Czas jest ważny, jeszcze zdążam tylko podpisać zgodę i zabierają go. Otrzymuję informację, że za godzinę, półtorej go przywiozą. Mijają 2 godziny, mijają 3 godziny, ja siedzę wtedy na sali. Już zdążyłam rozesłać SMS-y też z prośbą o modlitwę, ale miałam taki Boży pokój. Miałam świadomość, że jest ciężka sytuacja i wiecie, jak już minęły 3 godziny, to przyszła taka myśl, że może już go nie ma wśród żywych, że no, trwa to dłużej niż lekarz zapowiadał. Ale naprawdę czułam taką Bożą, taką jakąś jakby ciepłą wokół mnie pelerynę, którą Bóg mnie w tamtym czasie otulił. I ponad trzech godzinach przyszła pani ordynator z informacją, że no musieli go, było to ratowanie życia, więc rozpłatali go na, no tak, cały bok mu musieli rozciąć, żeby po prostu dostać się, zatamować ten krwotok i że Miłosz został uratowany, natomiast jeszcze, no wiadomo, te 2 pierwsze doby będą krytyczne, dlatego że musieli mu przetoczyć krew i no teraz organizm będzie walczył i też nie wiedzą, na jakim etapie właśnie te organy były, czy już gdzieś tam nie zaczął się jakiś proces właśnie, że one przestawały działać. I no te pierwsze dni były dla nas bardzo trudne. Wiadomo, on po operacji był obstawiony wszelkimi możliwymi sprzętami. Był też tak bardzo rozcięty, że każdy ruch, każde przesunięcie powodowało ból, więc mimo, że tam i pielęgniarki, i lekarze, naprawdę po prostu byliśmy tam, drzwi się nie zamykały, non-stop ktoś był, ktoś sprawdzał. Miłosz po paru dniach to był taką, wiecie, maskotką oddziałową lekarzy. Nazywali go zmora nocna, bo rzeczywiście tam postawił cały oddział na nogi, dlatego że oni tam nie mieli jeszcze takiej sytuacji. No był niestety takim tragicznym pierwszym przypadkiem, żeby po takiej operacji wstawienia tej płyty były takie poważne konsekwencje. I przez ten czas naprawdę byliśmy tam, początkowo jakieś prognozy były takie bardziej wydłużone w czasie, ale ostatecznie tam Miłosz, ja spędziliśmy 8 dni i wiadomo, jak w szpitalu, był to pod wieloma względami czas trudny, trudno mi było patrzeć na jego cierpienie. Byłam tam, wiadomo, całą dobę z nim na okrągło, więc byłam w stanie mu pomóc, mimo że miał dobrą opiekę, to też wiadomo, że przez to, że nie był sam w stanie się ruszać, nic w zasadzie ze sobą zrobić, bo miał też 2 ręce tutaj, wiadomo, wkłucia w każdym możliwym gdzieś tam miejscu, no to byłam na każdą jego tutaj potrzebę i dziękowałam Bogu, że mogłam być z nim tam, mimo tych też zaostrzeń covidowych i też dostawałam w tym czasie dużo SMS-ów i telefonów i naprawdę widziałam, jak Bóg też nas, mnie w tej sytuacji wzmacnia, pociesza, dodaje sił. Było to też trudne doświadczenie jakby z takiego względu, że ten cały tydzień gdzieś tam spędziłam na rozkładanym fotelu, słabo wygodnym i niedostosowanym do tego, żeby rodzic mógł taki jednak długi czas tam spędzić. I gdzieś też chcę powiedzieć o tym, że naprawdę czułam, jak wasze modlitwy, modlitwy Kościoła też w innych miejscach w Polsce, poza Polską, tam gdzie mamy różnych znajomych, naprawdę przenosiły mnie, może nie ponad tym doświadczeniem, ale przez to doświadczenie. Też była Jola, która przychodziła codziennie do mnie i naprawdę, wiecie, czułam, jej ramiona, jak mnie przytulała mocno, jakby to były takie przedłużenie Bożych ramion. I mogłam sobie pozwolić ten jeden raz w ciągu dnia po prostu wylać ze łzami ten mój strach. To może strach nie, ale to napięcie, to zmęczenie, nie mogłam sobie pozwolić, wiadomo, na jakieś rozklejanie się na sali, gdzie potrzebna była moja pełna gotowość, współpraca z personelem medycznym, a nie jakieś rozczulanie się, ale naprawdę dziękuję Bogu za Jolę, za to, że była ze mną i dziękuję też Joli za jej pomoc, jej przyjaźń. I chcę tak jeszcze tylko krótko powiem, że wyszliśmy ze szpitala ze wskazaniami, żeby bardzo uważać, to znaczy miłość na siebie. Nie minęły trzy tygodnie. Miłosz mimo naszych próśb moich w tamtym momencie, bo to ze mną rozmawiał, po 21 wyszedł na rower przez łąkę wyboistą i miał wypadek. Musiał jechać szybko, bo gdy zablokował mu się hamulec, wyleciał nad kierownicą, przeleciał nad całym rowerem i spadł znów klatką piersiową na ziemię. Dobrze, że miał telefon, bo zadzwonił do mnie. Biegaliśmy go szukać, bo nawet nie wiedzieliśmy, gdzie on jest. Znów wylądowaliśmy na SOR-ze, tym razem ze złamaniem przemieszczonym obojczyka. Ale naprawdę wiedziałam, że Bóg znów cudownie go ochronił, bo on miał ogromną ranę, 20-parocentymetrową i jeszcze świeżą, tak, po tej operacji. I tym razem tutaj tylko miał złamany obojczyk, ale nie wystąpiły żadne inne obrażenia. Także gdzieś tak we mnie było taka niepewność, co tutaj jeszcze może wystąpić, go spotkać. Ale naprawdę byłam Bogu, jestem wdzięczna za to, że tutaj nas ochronił, Jego ochronił, a mnie zachował też przy zdrowych zmysłach, w tym całym jednak stresie, który towarzyszył tym wydarzeniom. I tu mogłabym zakończyć to świadectwo, ale myślę, że nie byłoby ono, może byłoby ono uczciwe, ale nie byłoby pełne. A myślę, że zwłaszcza w Kościele i w chrześcijaństwie potrzebujemy bycia transparentnymi, żeby gdzieś nie koloryzować, czy może nie skupić się tylko na tym, co jest dobre i co jest wspaniałe, ale co tak też nie oddaje całego obrazu. Wiecie, jak wyszliśmy ze szpitala, to ja wiedziałam, że naprawdę Boża opatrzność była nad nami, była nad nim, ale miałam ogromnie ciężkie serce, dlatego że już tam w czasie pobytu w szpitalu, mimo że naprawdę byłam non-stop, jakby tam moja cała uwaga była poświęcona jemu, to jego sposób traktowania mnie był bardzo niemiły. Można to by przypisać temu, że się bardzo źle czuł. I to prawda, że dla niego to też była ogromna trauma i to też prawda, ale tak też było już wcześniej, tak, przed... Tak też było, jest od lat, więc jakby wiedziałam, że to nie w tym jest problem i gdzieś było mi ciężko, bo tak zwracałam się do Boga i tak pytałam Go: Panie, jak to jest możliwe, że jego arogancja, jego pycha młodzieńcza, jego nierozwaga nie doznały żadnego uszczerbku, tylko jego ciało. I jak to jest możliwe, że taka dramatyczna sytuacja, o której też lekarze go informowali, bo Miłosz na początku wypierał tą całą sytuację, w takim sensie, że jak ja gdzieś tam mówiłam do niego, że proszę różne osoby o modlitwę, że modlą się o niego, to on widziałam, że bardzo go to irytowało, że nie chciał, żebym to robiła, że chyba myślał, że ja przesadzam, że nie jest tak poważnie, ale też lekarze w czasie obchodów mówili mu, że był jedną nogą po drugiej stronie, że w zasadzie w ostatnim możliwym momencie zaczęli go operować. Więc myślę, że to rozumiał, ale i właśnie ten mu jakby gdzieś wewnętrzna niezgoda była we mnie na to, że ktoś, kto przeszedł przez takie traumatyczne doświadczenie, się nie zmienia, że nie widzi właśnie Bożego działania, że nie widzi Bożej interwencji, tylko że pozostaje taki hardy, jaki był. I bardzo trudno mi było się długo z tym pogodzić. Byłam wdzięczna Bogu za Jego pomoc, a jednocześnie było mi ciężko, że to doświadczenie, miałam takie wrażenie, wiecie, jakby to doświadczenie było na darmo. Takie zadawałam sobie pytania, po co było to cierpienie Jego, moje ogromne zmęczenie, później przez długi czas nie mogłam z kręgosłupem dojść do ładu, bo to wiadomo, to spanie w takich warunkach raczej nie spanie, tylko jakieś drzemanie, jakaś próba odpoczynku, wiadomo, no niestety skutkowała problemami z kręgosłupem, bo w ogóle mam problemy z kręgosłupem i gdzieś zadawałam właśnie Bogu i sobie takie pytania i może nie dostałam od Boga jakiejś takiej odpowiedzi na to. Myślę, że dotarło do mnie w którymś momencie, że czasami, gdy się modlimy, Bóg bardziej zmienia nas przez tą modlitwę niż te osoby, które są obiektem naszych modlitw. I że widocznie jest to potrzebne, a czas dla nich przyjdzie jeszcze inny, dla tych, o których się modlimy. I Miłosz ma jeszcze 2 lata... Będzie jeszcze 2 lata chodził z tą płytą w klatce piersiowej. Dzięki Bogu od tamtego czasu i od tego wypadku na rowerze nie miał już jakichś problemów i komplikacji. Ufamy, że Bóg też go doprowadzi bezpiecznie i przeprowadzi przez tą następną operację, która go czeka, usunięcia tej płyty. I tutaj gdzieś po prostu... Może tylko powiem właśnie dlatego może dopiero teraz to świadectwo tutaj powiedziałam, bo tak jak mówię, gdzieś przez długi czas nie bardzo umiałam sobie to poukładać, a nie chciałam tylko zaświadczyć o Bożej pomocy i opiece w tej całej sytuacji, ale też jakoś też tak uczciwie pokazać te moje zmagania i rozterki z tą sytuacją związane i problem czy potrzeba pozostaje nadal. Potrzeba modlitwy o Niego jako niezbawioną młodą duszę i też o naszą rodzinę, bo gdzieś mamy dużo problemów, Miłosz i jego postawa jest tylko jakimś jednym z elementów większej tutaj bardziej skomplikowanej sytuacji i też dlatego chciałam tu skorzystać z tej możliwości i podziękować Wam za Wasze modlitwy, za Wasze wsparcie, też praktyczne w tamtym czasie, a też prosić i podziękować za modlitwy, za naszą rodzinę też w przyszłości. Amen. Jestem przekonany, że wielu z nas wielokrotnie przychodzi tutaj z różnego rodzaju ciężarami, zmaganiami, problemami, potrzebami. I Słowo Boże mówi nam, że ci, którzy chodzą z Bogiem, ci, którzy należą do Boga, nie są wolni od utrapień, że wiele utrapień spotyka Bożych ludzi. Bóg nie obiecuje nam, że wierząc w Niego będziemy prowadzili życie wolne od niepokojów, doświadczeń bolesnych, różnego rodzaju utrapień. To, co Bóg nam obiecuje, to, że będzie z nami w tych doświadczeniach, że nas nie zostawi, nie opuści i że nas przez te doświadczenia przeprowadzi. Udzieli nam łaski, jakiej potrzebujemy, otoczy nas swoimi piórami, jak to mówi psalmista, będzie dla nas schronieniem, będzie dla nas pociechą, będzie dla nas ostoją. I bracia i siostry, jak bardzo w takim czasie potrzebujemy sami ufać Bogu, ale jak też bardzo potrzebujemy siebie wzajemnie, by pamiętać o sobie, by modlić się o siebie, by być w tej mierze, w jakiej jesteśmy w stanie jako ludzie w tych trudnych momentach być tą właśnie Bożą ręką, być tym przedłużeniem Bożej dobroci, Bożej troski, Bożej opieki dla siebie wzajemnie. Zachęcam, kochani, do tego, byśmy i dzisiaj przyszli do Niego z tym wszystkim, co jest w naszym życiu, z tym wszystkim, co przeżywamy, z tym wszystkim, z czym się zmagamy, też z tym wszystkim, za co jesteśmy wdzięczni. Nie zapominajmy dziękować Bogu. Biblia mówi, byśmy składali wszelkie nasze troski i ciężary z dziękczynieniem, dziękując Mu, że jest z nami, dziękując, że we wszystkim współdziała ku dobremu, dziękując, że chociaż my nie rozumiemy i nie widzimy końca tych rzeczy, które się dzieją, On je widzi. On je dopuszcza w swoim dobrym celu, wykorzystuje je ku swojej chwale, by nas kształtować, by nas zmieniać, by czynić to, czego my nie widzimy, czego nie rozumiemy. Dlatego zawsze modląc się, dziękujmy Mu. Dziękujmy Mu za Jego niewidoczną rękę, za Jego wielkie dzieła, które On czyni w pośród tych naszych bolesnych doświadczeń. Zachęcam, powstańmy, bracia, siostry, i poświęćmy ten czas tutaj razem na modlitwę, dziękczynienie, uwielbienie Boga w pieśniach, dzielenie się Jego Słowem, rozważanie, otwieranie naszych serc przed Nim, aby do nas mówił, aby nas zmieniał, aby w nas działał. Kochany Ojcze, dziękujemy, że w imieniu Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, możemy i dzisiaj zbliżyć się do Twojego tronu łaski, wiedząc, że jesteś Bogiem dobrym, Bogiem świętym, Bogiem pełnym miłości, pełnym miłosierdzia, współczucia. Bogiem, który w swej mądrości i sprawiedliwości czyni rzeczy, których umysł ludzki nie jest w stanie pojąć i ogarnąć. Ale w wierze, Panie, zawsze możemy Cię chwalić, zawsze możemy Cię czcić, zawsze możemy na Ciebie składać nasze ciężary, nasze troski, nasze obawy, lęki, te różne sytuacje, w których się znajdujemy. Sytuacje, w których potrzebujemy Twojej duchowej pomocy, Twojego światła z góry, wzmocnienia naszej wiary, pocieszenia nas, duchowej zachęty, kiedy popadamy w zniechęcenie. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy w naszych rodzinnych sytuacjach, gdzie brak jest porozumienia, brak jest miłości, brak jest właściwej komunikacji, gdzie zmagamy się z trudnymi charakterami. Potrzebujemy Ciebie, Boże, wielu z nas, w różnych dolegliwościach naszego ciała, w słabościach, w chorobach, w niemocach. Potrzebujemy Ciebie, Boże, byś położył na nas swoje dłonie, byś tchnął w nas Twoje życie, byś, Panie, dotykał nas w swojej potężnej mocy, odpowiadając na nasze potrzeby, odpowiadając na nasze wołanie do Ciebie, bo do Ciebie, Boże, przychodzimy, do Tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa, prosząc, Panie, byś wspierał nas, prowadził nas, pomagał nam, kształtował nas i prowadził nas Twoją drogą. jaka by ona nie była. Panie, daj nam wiarę ufać Tobie i trzymać się Ciebie, nie narzekać, nie buntować się, nie szemrać, ale ufać Tobie i chwalić Ciebie i wielbić Ciebie w nadziei, że wszystko dobrze uczynisz, że chociaż spotyka nas wiele utrapień, Ty ze wszystkich nas wyrwiesz, Ty przez wszystkie nas przeprowadzisz, Ty w pośród nich objawisz nam się w nowy, świeży sposób. I tego oczekujemy, nasz Boże. I prosimy, byś i dzisiaj mówił do nas, poruszał nasze serca, pomógł nam wpatrywać się w Twoją świętą twarz, rozkoszować się Tobą, wysławiać Ciebie, radować się Tobą. Amen. Jesteśmy w różnych miejscach i na różnych etapach. I Ty jedynie możesz sprawić, że serca twarde, kamienne stają się mięsiste. I oby serce każdego z nas było bardzo mięsiste. Ciepłe, gorące, współczujące. Żebyśmy płakali z płaczącymi, żebyśmy radowali się z radującymi się, żebyśmy mogli miłować się w praktyczny sposób, nie tylko słowami, ale też czynami. To Twoje dzieło i dzięki Tobie za to i dziękuję też za Kościół, którego częścią możemy być i możemy doświadczać nawzajem od siebie wsparcia, miłości i jeśli widzimy w nas braki w tej kwestii, to obyśmy wołali i proszę, Ojcze, obdarowuj nas coraz większą miłością do Ciebie i do siebie nawzajem i do bliźniego. Amen. Amen. Tobie też dziękuję za to, że mogliśmy tu przybyć szczęśliwie, Panie, za Twój Boży Kościół, Panie, tak dziękuję Ci, że nas wyrwałeś z tego świata, że posadziłeś nas, Panie, tak w okręgach niebiańskich. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że to wszystko Twoje zasługi, Twoja święta krew, Panie, która lała się za nas na krzyżu. Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci za to, że nas wybrałeś, Panie, że Ty nas znasz. Ty wiesz, co każdemu potrzeba. Tak Ci dziękuję, Panie, że na tych doświadczeniach, w których byłam, Panie, zawsze byłeś wierny i zawsze przychodziłeś na czas, Panie. Jesteś dobrym Bogiem. Chwała Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia, Panie. I przepraszam też, że narzekałam, że nieraz nie czekałam do końca, Panie. Dziękuję Ci, że Ty masz na wszystko odpowiedź. Panie, jestem tak Ci wdzięczny za Twój Kościół, za to, że możemy być szczerzy wobec siebie, Panie. Dziękuję Ci, że też przyjdzie kres temu, co przechodzi Agnieszka i brat Paweł. Panie, dziękuję Ci. Proszę Cię o niego, muszę być tylko z domu dla siebie, żeby przejrzeć. Panie, proszę Cię o niego. Panie, wołamy za nim. Panie Jezu, zbliżuj się, zmiłuj się na nim. Panie, daj mu łaskę zobaczyć tą miłość Bożą, Panie, że to Ty prowadzisz ku upamiętaniu. Panie, dziękuję Ci za siłę. Panie, za to właśnie za ten płaszcz ogromny na Agnieszku, żeby dał Ci siły i mocy. Panie, że to wszystko przeszło. Panie, bo jako słabszy rodzaj niewieści, Panie, jesteśmy nieraz tak słabe, ale w Tobie nasza siła i chwała Ci, Panie, za to. Chwała Ci, że Ty przeprowadzisz i Violetkę, Panie, że przeprowadzisz każdą osobę tutaj na tym miejscu, której ciężko teraz, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś wierny. Tobie chwała niech będzie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za zbawienie. Panie, jestem Ci wdzięczna za Twój Kościół i chwała Tobie. I mów do nas dziś, proszę, przez Twoje święte słowo, Panie. Dzięki Ci, że Ty przemawiasz do naszych uszu. Dzięki Ci za to świadectwo, Panie. Amen. Amen. Dobra, ja przyjmowałem te Córce Boże. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa stoimy przed Tobą jak księga otwarta. Wszystko nas wiesz. Znasz cierpienia, natchnienia. I cieszymy się z tego, że wiesz. Wiesz jak nam pomóc, wiesz jak mówić. Wiemy, że wziąłeś na Ciebie nasze cierpienia, choroby. Wiemy, że jesteś cudownym Bogiem, cudownym Zbawicielem, ale cudownym przyjacielem, któremu możemy też wszystko powierzyć. Dziękujemy Ci, że możemy tu być wśród Twoich dzieci, Panie. Dziękujemy Ci, że masz Twój Święty, żeby Kościół być u całej ziemi, którego rano biegiem nie przemogą, doświadczonego, ale wiemy, że mamy tą cudowną nadzieję, że przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie, tam gdzie nie ma bedy, ma chorób, nie ma śmierci. Dziękujemy Ci, Panie Duchu. Zawsze można na Ciebie liczyć. Prosimy Cię, aby błogosławić, Panie, też i Miłosza. Dziękujemy za to świadectwo. Potrzebne nam, Panie, też te świadectwa, abyśmy czasem nie myśleli, że jesteśmy odosobnieni, że to niektórzy przechodzą doświadczenia, ale wiemy, że masz prawo doświadczyć każdego z nas. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił każdego, kto przechodzi różne drogi doświadczenia, by nigdy nie wątpił, nie słabł, ale żeby ufał, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do kończenia świata. Prosimy Cię, abyś nas błogosławił, abyś nas trzech wzmacniał, aby błogosławił cały Twój Święty, żeby Kościół mógł być w całej ziemi, szczególnie chrześcijan prześladowanych, misjonarzy patrzących na swoim niebie. I dziękujemy Tobie, że czas Was jeszcze trwa, że tak wielu ludzi jeszcze może przyjść do Ciebie. Nie masz, Panie, względu na osobę. Miły jest Tobie każdy, kto skłania się do Ciebie, kto też przyjmuje Ciebie jako tego osobistego Pana i Zbawiciela. Przyjmuj wielkie chwały, dziękuję Ci i godnie wszelkie Ci chwały za cudowne tworzenie, za cudowne zbawienie, za cudowną nadzieję. W Twoim świętym imieniu Jezu Chryste. Amen. Amen. Jeszcze chcemy prosić się bardzo o Magdę, jej mamę szczególnie. Ty widzisz, Panie, że jest w zasadzie umierająca i że nie ma tak po ludzku już dla niej żadnej nadziei. Ten nowotwór powoduje ogromne spustoszenie w jej głowie, w jej organizmie. Panie, prosimy Cię, żebyś dał jeszcze łaskę, żeby ona mogła mieć taki stan świadomości, trzeźwości, żeby zawołać do Ciebie, żeby zwrócić się do Ciebie, Panie, żebyś mógł przyjąć jej duszę. Prosimy, Boże, o to, żebyś zmiłował się nad nią i uratował ją, Panie. Też dał Magdzie łaskę jeszcze zobaczyć się z mamą, żeby mogła te wszystkie jakieś formalności związane z przylotem z Wielkiej Brytanii tutaj załatwić. Tak też wiele tych przeszkód jest związanych właśnie z wirusem. Panie, proszę Cię, abyś otwierał te drzwi i umożliwił je. Dał jej jeszcze, Panie, łaskę modlitwy z mamą i o mamę. Prosimy o Twoje miłosierdzie, o Twoje Boże. Amen. Amen. ciężki życia znój, przez trud i krzyż. Bądź mi wśród życia dróg, za mną grozi wróg. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie zwyż. Chodź stromą drogą, Bóg, do raju wróg. Prowadzi pośród gór swój wierny lud. Lecz w górze pieśń tam brzmi, ku Twojej Zbawco wsi, ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Nastanie wkrótce cień radości łas, w roztoszym roku cień mec słońca blask. Smutku łez, już ostateczny kres. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Choć drogę kryje mrok, choć smutku noc, kieruję duszy wzrok, gdzie dodaj za to. Dziękuję Ci za te gracje, siostry.

że ten, który jest teraz przy Tobie, będzie z Tobą tam w wieczności u Ciebie, Panie. Będzie oglądał Twoją twarz, będzie widział Twoje oblicze, Panie, będzie się radował Tobą. Zmiłuj się nad tymi, Panie, którzy są chorzy, chorzy duchowo, chorzy cieleśnie, abyś, Panie, ich wspierał i nie odrzucał. Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy czytają Twoje słowo, ale jeszcze Ciebie, Panie, nie poznali. Dlatego prosimy Cię, abyś przez Ewangelię, która jest głoszona na całej ziemi, o Tobie, Panie Jezu, aby oni mogli usłyszeć i przyjąć ją do serca. Albowiem sercem się wierzy ku zbawieniu, a ustami ku wybawieniu, Panie. Dlatego każdy, kto w swoim imieniu Pana będzie wybawiony. Dziękuję Ci, Boże, że możemy tutaj wysyłać Twojego imienia, Panie Jezu. Tylko Ty jesteś jedynym Panem, jedynym Bogiem, który stworzył wszystko, który dał życie wszystkiemu, co istnieje. Zresztą widzialne i niewidzialne, Panie. Niech ujrzą to wszyscy ludzie. Ta Ewangelia jest, Panie Jezu, zakryta przed światem. Dlatego prosimy Cię, Panie, o tych ludzi, którzy są szczerego serca. Abyś im otworzył oczy, abyś otworzył im uszy. To Ty, Panie, jesteś w stanie to uczynić. Uczyniłeś to kiedyś, uczynisz to teraz. Bo Ty jesteś, Panie, zawsze ten sam. Niech spełni się Twoja wola, Panie Jezu. Amen. Powitać nowy dzień, kiedy rano budzę się, chcę Jezusa. Chcę Jezusa, chcę Jezusa, zabierz cały ten świat. Daj Jezusa. Gdy z oczu płyną łzy, gdy smutek w sercu mym, gdy jestem całkiem sam, chcę Jezusa. Chcę Jezusa. Chcę Jezusa. Cały ten świat mi daj Jezusa. Gdy przyjdzie kres mych dni, gdy zakończę życia bieg, ja w mój ostatni dzień chcę Jezusa. Chcę Jezusa. Chcę Jezusa. Zabierz cały ten świat. Daj Jezusa. Chcę Jezusa. Cały ten świat, zabierz cały ten świat, mi daj Jezusa. Słowa mówię posłuchaczom. No to Módlę się, Panie, za każdego brata i siostrę, którzy przychodzą w ciężkich chwilach, byś Pan ich wspomnił, tak jak mnie. Módlę się za Benię, za jej rodzinę, za rodzinę Zbyszka i Agnieszki, za ukojenie dla ich serc. Módlę się, Panie, za nasze rodziny, abyś dotykał ich serc. Prosimy, Pan. Abyś, Panie, pokazał im swojego syna, zwrócił na niego swój wzrok i oddał im swoje serce, swoje życie. Módlę się, Panie, również za Asię. Ty znasz, Panie, jej dolegliwości, znasz każdą komórkę w jej ciele. Proszę, Panie, z tego serca o zdrowie, Panie. Prosimy, Panie. Abyśmy mogli wspólnie z nią wznieść, Panie, ręce do Ciebie i wielbić Cię. I dziękować za Twoje błogosławieństwo, za Twoją pomoc. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za ten czas, który mogę spędzić z braćmi i siostrami na uwielbieniu Ciebie, Panie. Dziękować Ci za wszystko, Boże. Za Twój dotyk, za Twoją miłość, za łaskawość, Panie. Uwielbię Ci, Panie, i dziękuję Ci przez Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Także wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzący. tak też jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżne, ale czyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę. Oto, Panie, modlimy się, aby Twoje myśli stały się naszymi myślami, aby Twoje drogi były naszymi drogami, aby Twoje Słowo tak w nas działało i tak nas przemieniało, abyśmy coraz bardziej byli do Ciebie podobni i aby nasze życie odzwierciedlało Twoją wspaniałość, Twoją mądrość i Twoją chwałę. Mów do nas, kochany Boże, daj nam uszy do słuchania i otwarte oczy, abyśmy oglądali cudowność Twoją, cudowność prawdy Twojej i żyli w świetle Twojego Słowa, które darzy życiem. Amen. Amen. Usiądźmy. Jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry. Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Co to było? Musisz, Niesiu, wyłączyć internet całkiem. To reklama pewnie się włączyła jakaś. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Ponownie przeczytajmy wiersze od 3 do 10 i zajmiemy się ostatnimi wierszami z tego fragmentu. Apostoł Paweł mówi: w niczym nie stawiamy żadnej przeszkody, aby nie podważano naszej posługi, ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład jako słudzy Boga w wielkiej wytrwałości w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez złą sławę i dobrą sławę, jako zwodziciele, a oto godni zaufania, jako nieznani, a oto dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmucani, jednak zawsze radośni, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a wszystko posiadający. Mamy tutaj zestaw paradoksów autentycznego chrześcijaństwa i autentycznej służby. Do tej pory w tej części rozdziału Paweł rytmicznie wypełniał listę wielkiej wytrwałości, używając zwrotów zaczynających się od słowa w. Mówi w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości. Natomiast w wierszach 7 i 8 używa zwrotów zaczynających się od przyimka przez, który opisuje narzędzia, którymi apostołowie posługują się w swojej służbie lub też okoliczności, w których się znajdują. Na pierwszym miejscu mamy tutaj oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce. Słowo przetłumaczone jako oręż czy broń może również oznaczać narzędzie. A więc ta broń czy te narzędzia odnoszą się do sprawiedliwości. I można to wyrażenie rozumieć na kilka sposobów. Można mówić tutaj o sprawiedliwej broni, można mówić o broni lub narzędziach, które promują sprawiedliwość, lub też broń i narzędzia, które są skutkiem sprawiedliwości, pochodzą od sprawiedliwego. Ciekawe jest też powiązanie tego oręża z prawą i lewą ręką. W oryginale jest tylko prawa i lewa. W liście do Efezjan w 6 rozdziale mamy wymienione 2 elementy uzbrojenia dla obu rąk. Miecz do prawej ręki i tarcza do lewej. Miecz przede wszystkim do ataku, a tarcza do obrony. Jeśli mamy na myśli taki właśnie oręż, to ukazuje się nam zrównoważony obraz posługi chrześcijańskiej, będącej zarówno duchową ofensywą, jak i defensywą. Chrześcijanie zostali przez Boga dobrze wyposażeni do prowadzenia duchowej walki. Miecz ducha to Boże Słowo, które musimy poznawać i którym musimy się właściwie posługiwać, głosząc je w czas dogodny i niedogodny, głosząc je z mocą Ducha Świętego, głosząc je w miłości, z łagodnością i stanowczością, z dokładnością i wiernością, czyli sprawiedliwie, właściwie, rzetelnie. Wtedy jest to skuteczny oręż sprawiedliwości, oparty na sprawiedliwości i przynoszący owoc sprawiedliwości w życiu tych, którzy słuchają tak zwiastowanego, tak głoszonego, tak przekazywanego Słowa Bożego. Podobnie jest z tarczą wiary, która skutecznie chroni jedynie tych, którzy zostali usprawiedliwieni, kiedy położyli całą swoją ufność w doskonałej ofierze, którą Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty. Jeśli twoja sprawiedliwość opiera się na czymś innym niż usprawiedliwieniu płynącym z Bożej łaski w Jezusie, to twoja tarcza jest dziurawa i nieskuteczna. Ci, którzy polegają na własnej sprawiedliwości, na swoich dobrych uczynkach, na swojej religijności, czy to na jakichś kościelnych sakramentach, obrzędach, kościelnej przynależności, na duchowych przewodnikach, pośrednikach, wszelkich innych religijnych środkach pozyskania Bożej przychylności, wszyscy tacy chronią się za złudną tarczą wiary, która nie chroni przed żadnym ognistym pociskiem złego. Prowadzenie duchowej walki wymaga obu elementów duchowego oręża. I oba muszą być sprawiedliwe, czyli właściwe. Takie, jakie Bóg mówi, że mają być. Miecz ducha, którym jest Boże Słowo, i tarcza wiary we wszystko, czego Boże Słowo nas naucza. Pozostałą część tej apostolskiej listy stanowią przeciwstawne postawy czy reakcje, które ukazują zróżnicowane postrzeganie chrześcijańskiego życia i służby. Ósmy wiersz mówi: przez chwałę i pohańbienie, przez złą sławę i dobrą sławę. Zobaczcie, jak odmienne spojrzenie, jak odmienne oceny, jak odmienne opinie. Przez chwałę i pohańbienie. Do tej pory w drugim liście do Koryntian Paweł używał terminu chwała teologicznie, mówiąc o czci lub uwielbieniu należnym Bogu. Tutaj jednak używa tego terminu do odniesienia, w odniesieniu do czci lub reputacji w oczach ludzi, wynikającej ze statusu lub osiągnięć jakiejś osoby. Chodzi o to, jak ktoś jest postrzegany przez innych ludzi. Do tego również odnosi się chwała. Wiemy, że ludzie szukają chwały u innych, chcą być dobrze przez nich postrzegani. Przeciwieństwem chwały jest więc hańba lub lekceważenie, bycie traktowanym jako nieistotny, nieznaczący. I w naturalnym toku swojej chrześcijańskiej służby apostoł Paweł był czasami honorowany jako znacząca osoba, choćby z powodu swego pochodzenia i posiadania rzymskiego obywatelstwa. Ponadto w kościele był doceniany jako duchowy przywódca i znaczący nauczyciel. Jednak z jego własnej relacji o sobie, o swojej służbie i obrazu, jaki widzimy w Dziejach Apostolskich, wynika, że wielu ludzi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła, nie szanowało Pawła ani jego służby. System wartości grecko-rzymskiego społeczeństwa cenił sobie uznanie, jakim dana osoba była otaczana, jako wielką wartość. Budowanie dobrego wizerunku wiązało się z pozycją i awansem społecznym, więc za wszelką cenę należało unikać wszelkiej hańby czy niesławy. Apostoł Paweł jednak nie powiela takiego powszechnego sposobu myślenia o osobistej wartości i nie propaguje tak zwanej mądrości kultury. Zamiast tego apostoł Paweł wskazuje na słabość i pozorną głupotę dzieła krzyża, które apostołowie głosili, oraz rolę wierzących jako głupich, którzy zawstydzają mądrych. W Bożym Kościele te części ciała Chrystusa, którym brak chwały w tym świecie, cieszą się wielkim uznaniem. A największą mocą autentycznej chrześcijańskiej posługi jest moc Ducha Świętego. Jest moc, która pochodzi od Boga, a nie moc, którą człowiek posiada sam w sobie. O tym pamiętajmy, kochani, i o to zabiegajmy. Nie o to, żeby szukać poklasku, chwały, jakiejś dobrej opinii u ludzi tego świata. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali złej chwały, żebyśmy w żaden sposób nie dawali powodu do tego, by o nas źle mówili. Ale jeśli o nas źle mówią, kiedy my dobrze postępujemy, nie bierzmy sobie tego do serca. Nie przejmujmy się tym, nie zabiegajmy o to. Szukajmy raczej o Bożą aprobatę, o Jego opinię o nas. Kościół, który zabiega o uznanie tego świata, który szuka społecznej akceptacji, nie jest Kościołem Chrystusa. Gdyż Chrystus był wzgardzony przez ludzi, obrzucany obelgami i pomówieniami. Jezus nie zabiegał o ludzką chwałę, ale jedynie o chwałę tego, który Go posłał. Jeśli naprawdę chcemy być Jego naśladowcami, to musimy stać się głusi na opinię tego świata i nie możemy być wrażliwi na to, co świat o nas myśli. Natomiast nasze serca muszą być wrażliwe na to, co myśli o nas nasz Ojciec w niebie. Następna para przez zniesławienie i dobrą sławę są bardzo blisko spokrewnione z tą czcią i hańbą. Te dwa terminy w języku greckim tworzą fonetyczną grę słów, opartą na tym samym słowie źródłowym, ale z innym przedrostkiem. Oba te słowa znajdują się tylko tutaj, w całym Nowym Testamencie. Zniesławienie ma związek ze szkalowaniem czyjegoś postępowania lub szkodzeniem reputacji danej osoby. Niedawno w Wielkiej Brytanii był człowiek, który bezpodstawnie został oskarżony o zabójstwo swojej sąsiadki. Przez 3 dni znalazł się w więzieniu i media tak to rozdmuchały, że ten człowiek został po prostu totalnie zrujnowany. Niewinny człowiek, wykształcony profesor, porządny człowiek, który wynajmował mieszkania i jedna z wynajmujących jego mieszkanie została zamordowana. Okazało się później, po kilku dniach, że zabił ją jej tam jakiś chłopak. Sąsiad, kolejny sąsiad. Przyznał się, ale reputacja tego człowieka już nigdy nie została odbudowana. Ta plotka, te zarzuty, te kłamstwa, te pomówienia. Sąsiedzi się od niego odwrócili w sklepach, nie chcieli go obsługiwać, bo to wszędzie w mediach było przez kilka dni, jego twarz we wszystkich gazetach, w mediach. Niewinnego człowieka, który został fałszywie oskarżony. Ile jest takich przypadków ludzi w Kościele i poza Kościołem, których ktoś o coś posądził, puścił plotkę, nie sprawdził informacji, ale coś mu się wydawało i nagadał jeden drugiemu i to się rozeszło. Pewna kobieta w pewnej wsi nagadała na lokalnego pastora, ale później skruszyła się i przyszła do niego i powiedziała: wybacz mi, przebacz mi, wiem, że źle zrobiłam. A on mówi: wybaczę ci, ale mam do ciebie jedną prośbę. Mówi: przynieś jutro do mnie swoją poduszkę z pierza. I ona przyniosła tą poduszkę z pierza i on mówi: teraz ją rozprój. I ona rozpruła tą poduszkę i mówi: teraz wypuść te pierze, wypuść te pióra. No i ona to wypuściła, wiecie, wiatr to rozwiózł po całej wiosce, tam poza wioską. I teraz idź pozbieraj to. No i no jak, to się nie da pozbierać. No i no właśnie, tak samo jak się nie da pozbierać tego, coś narozpuszczała swoim językiem. Natomiast to drugie słowo, które tutaj Paweł używa, dobra sława, odnosi się do pozytywnego mówienia o kimś. I Paweł znał zarówno gorzki smak kłamliwych oszczerstw, jak i słodycz pochlebnych opinii na temat swojej służby. Ale ani jedno, ani drugie nie robiło na nim wielkiego wrażenia. Paweł zabiegał o Bożą aprobatę i nam zostawił taki właśnie wzorzec służby. Jeśli chcemy podobać się Bogu, to musimy z rezerwą podchodzić zarówno do pochwał, jak i do krytyki, szczególnie jeśli jest to zawistna krytyka, czy też krytyka płynąca od wrogów Ewangelii. Poczynając od ostatniego członu 8 wiersza, aż do końca 10 wiersza, mamy 7 par przeciwstawieństw, które przedstawiają odmienne perspektywy, z jakich apostołowie lub ich stan lub działanie są postrzegane lub rozumiane. Pierwszy człon każdej pary odnotowuje percepcję tych, którzy patrzą na misję Pawła i jego współpracowników z zewnątrz, a drugi człon w większości przypadków oferuje Pawłową ocenę ważniejszej rzeczywistości, która przeciwstawia się temu, co on uważa za fałszywą perspektywę lub ograniczoną perspektywę. Innymi słowy, gdy ludzie obserwują służbę apostołów i oceniają ich działania i wydarzenia związane z ich posługą, często mają i wyrażają bardzo ograniczoną, a przez to niepełną perspektywę ich misji i ich służby. Z tego, co widzieliśmy do tej pory w drugim liście do Koryntian, takie właśnie ograniczone i często fałszywe postrzeganie Pawła i jego współpracowników było powszechne w Koryncie. I nawet niektórzy członkowie koryńskiego zboru uważali Pawła i jego współpracowników za oszustów, za szarlatanów, którzy kierowali łatwowiernych w złym kierunku. Używając tego samego określenia, uczeni w piśmie i faryzeusze nazywali Jezusa oszustem i zwodzicielem. Z ich punktu widzenia Jezus prowadził ludzi na manowce. Podobnie apostoł Paweł miał wielu przeciwników, którzy uważali go za moralnie i teologicznie pokręconego, a nawet niebezpiecznego, i takim go nazywali, ostrzegając przed jego zgubnym wpływem. Do dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy negują powołanie i apostolstwo Pawła, odrzucają jego listy. Jednak apostoł Paweł stanowczo temu zaprzecza, twierdząc, że on i jego współpracownicy są prawdziwi, uczciwi, autentyczni, co oznacza, że Paweł i jego współpracownicy wykonują swoją posługę z najwyższą uczciwością, wiernie kierując ludzi we właściwym kierunku. Ponieważ w bezpośrednim kontekście w wierszu 7 apostoł mówił o słowie prawdy, możemy wnioskować, że prawdziwy sposób życia i posługi Pawła wypływa z jego nastawienia na Ewangelię jako prawdziwe słowo Boga. Paweł nie jest oszustem, raczej uosabia autentyczność i szczerość Bożego sługi. Wiersz 9. Większość przekładów oddaje następną parę jako nieznani, a jednak dobrze znani. I to może oznaczać, że Paweł i jego współpracownicy nie byli powszechnie znani w otaczającym ich świecie, w świecie nauki, polityki, i nie byli poszukiwani jako sławni oratorzy. Przeciwieństwem tego publicznego lekceważenia jest fakt, że Paweł był dobrze znany w zborach lub że jest dobrze znany Bogu, o czym mówił w pierwszym liście do Koryntian. I taka interpretacja pasuje do ogólnego ukierunkowania całej tej listy, ale raczej wygląda na to, że Paweł tutaj mówi o tym, że on jest nierozpoznany w sensie swojego apostolstwa. Przez wielu jest rozpoznany czy uznany jako prawdziwy apostoł, ale przez innych nie. I to miałoby sens na tle późniejszych rozdziałów tego listu, gdzie Paweł przeciwstawia się fałszywym apostołom, którzy kwestionują jego powołanie od Boga. Kolejne przeciwstawienie to umieramy, a oto żyjemy. A więc mamy tutaj kontynuację tego wątku życia, śmierci, który przeplata się przez cały ten list. Już na samym początku Paweł odnosi się do śmierci w prologu, pisząc o doświadczeniu głębokiej rozpaczy przez niego samego i jego współpracowników do tego stopnia, że myśleli, że umrą. A jednak ten pozorny wyrok śmierci zapadł po to, by oni wszyscy ufali Panu, Panu życia, który uratował ich z tego położenia i uratował ich z wielu innych starć ze śmiercią. Dlatego Paweł mówi, że nieustannie jest narażony na śmierć, ale dzięki Bożej łasce wciąż żyje. I dalej kontynuuje: karani, a jednak nie zabici. Słowo karani było używane przez starożytnych autorów w odniesieniu do procesu kształcenia, pouczania lub treningu, dzięki któremu dana osoba była w stanie dokonywać rozsądnych wyborów. Ponadto może także odnosić się do takiej fizycznej kary z rąk tych, którzy władają biczem. Stąd niektóre tłumaczenia oddają to słowo w znaczeniu biczowania, bicia. W niektórych tłumaczeniach mamy biczowani, ale nie zabici. Oczywiście biczowanie było wykonywane przed egzekucją lub w sposób, który prowadził do śmierci osoby, więc jest to możliwe i to mogłoby wyjaśniać użycie tego stwierdzenia, jednak nie zabici. Natomiast apostoł Paweł tutaj opisuje często jakieś doświadczenia, które przeżywa, to co ludzie robią, to w jaki sposób ludzie go boleśnie doświadczają, w odniesieniu do tego, co Bóg przez to robi w jego życiu. Użyte tutaj słowo bardzo często, zarówno w Starym Testamencie, w greckim przekładzie Starego Testamentu, jak i w Nowym Testamencie, używane jest w odniesieniu do karcenia i wychowywania przez Boga, czyli do takiej duchowej dyscypliny. I wiecie, że o tym Pismo ma wiele do powiedzenia, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Biblia mówi, że Boża dyscyplina przychodzi do Jego dzieci w różnych formach, w różnych sytuacjach. I kiedy mówimy o Bożej dyscyplinie, czasami mówimy o dyscyplinie w odniesieniu do grzechu, w odniesieniu do jakiejś nieprawości, która musi być ukarana, ale dużo częściej, kiedy Biblia mówi o dyscyplinie Bożej, mówi o kształtowaniu nas, o przygotowywaniu nas do tego, do czego Bóg nas powołał, i do tego potrzebne są różnego rodzaju nieprzyjemne dla nas środki, którymi Bóg się posługuje. Ale Biblia mówi, żebyśmy nie lekceważyli Bożej dyscypliny, żebyśmy się jej nie sprzeciwiali, ale żebyśmy się jej pokornie poddawali. Żebyśmy dziękowali Bogu, że nas smaga, karci. To jest wyrazem Jego miłości, to jest wyrazem Jego pragnienia, by używać nas w większy sposób. I jesteśmy takim tworem, jesteśmy niestety tak dotknięci i skażeni grzechem, że nie da się z nami po dobroci. jak psalmista mówi, jesteśmy jak koń, którego trzeba w uzdę zapiąć. Jesteśmy jak osioł, którego trzeba uderzać kijem. Niestety, takiego jesteśmy charakteru. To nie tylko Izrael był sztywnego karku. My również mamy ten problem. My również jesteśmy oporni. I Bóg potrzebuje różnych, czasami bolesnych środków, aby nas kształtować, aby nas wyrwać z tego świata, aby otworzyć nasze oczy, aby pokazać nam, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. I rzadko kiedy odbywa się to przez głaskanie nas. Raczej są to bardziej drastyczne, bolesne środki, którymi Bóg się musi posługiwać. Ale wszędzie jesteśmy zachęcani, by nie przeciwstawiać się temu, nie zżymać się z tego powodu, nie wyrzucać Bogu, że nas pali ogień doświadczeń, ale raczej chlubić się, raczej dziękować Bogu za to, raczej przyjmować to z wdzięcznością i pokorą. Paweł spotykał się z prześladowaniami, które przyjmował jako dyscyplinowanie przez Pana. I składał świadectwo, że Bóg w tym wszystkim go nie opuścił i wykorzystywał wszelkie bolesne doświadczenia ku dobremu, ku objawieniu jeszcze większej łaski i mocy w jego służbie. Wiecie, że Paweł mówi o tym cierniu, który nie wiemy dokładnie, co to było, i dobrze, że nie wiemy, bo tak to byśmy myśleli, a to tylko w ten sposób Bóg doświadcza. Nie wiemy w jaki sposób, ale było to coś bardzo bolesnego. Paweł nazywa ten cierń posłańcem szatana. Trzykrotnie modlił się, żeby Bóg zabrał to z jego życia, ale Bóg powiedział nie. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę i moja moc objawia się w słabości. Więc Paweł potem mówi, ja się chlubię z tego, będę się chlubił ze słabości, będę chlubił się z doświadczeń, będę chlubił się z tych wszystkich bolesnych rzeczy, które przychodzą, bo wtedy, mówi, staje się dzięki nim słaby, a kiedy jestem słaby, mówi, wtedy jestem mocny. Dziwny paradoks. Ale taka jest prawda, bracia i siostry. Nie kiedy jesteśmy mocni, kiedy nam się wydaje, że mocno stoimy nogami, kiedy sobie radzimy i kiedy wszystko trzymamy mocno w swoich rękach. Nie wtedy jesteśmy mocni, wtedy łatwo możemy się potknąć. Wtedy łatwo może nam to uderzyć do głowy i możemy myśleć o sobie, że jesteśmy wielcy i silni i pełni sukcesu. Ale kiedy jesteśmy słabi, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszej niemocy, z tego, że te sytuacje, że te okoliczności nas przerastają, wtedy, jeśli lgniemy do Boga, wtedy jesteśmy mocni. Wtedy doświadczamy Jego siły pośród naszej słabości, pośród naszej niemocy. I taka jest Boża droga. Bóg pokornym daje swą łaskę. Nie tym, którzy się pysznią swoją siłą, swoimi możliwościami, swoimi zdolnościami, ale tymi, którzy są uniżonego serca, tymi, którzy są świadomi swej słabości, swych niemożności, którzy patrzą na Boga i mówią, od Ciebie pochodzi moja pomoc. Ty jesteś moim ratunkiem. Bez Ciebie nie dam rady, ale wszystko mogę z Tobą. Kolejne przeciwstawienie dotyczy doświadczenia głębokiego smutku, a jednocześnie nieustannej radości. O tym ostatnio też mówiliśmy troszkę, że nasze chrześcijańskie życie jest wypełnione tymi dwoma strumieniami. Strumieniem, to mówiłem o tym w Kościerzynie, sorry. Jest ten strumień cierpienia, jest ten strumień bólu. Jest ten strumień bolesnych doświadczeń, ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, cały czas płynie przez nas strumień Bożej radości, Bożego pocieszenia, Bożego pokoju, który przewyższa zrozumienie. Są to dwa doświadczenia, o których apostoł Paweł mówi w wielu miejscach. Paweł doświadczał smutku. Mówi o tym, że był wielce zasmucony, gdy zachorował Epafras, jeden z jego współpracowników i Bóg z jakiegoś powodu go nie uzdrawiał. Bolał nad duchowym błądzeniem swoich współbraci Izraelitów w liście do Rzymian w 9 rozdziale. Mówi o wielkim bólu, który mu towarzyszy z powodu niewiary Izraela. Wcześniejsza wizyta w Koryncie była pełna smutku, a wcześniejszy list do tamtego zboru był przesiąknięty łzami apostoła. Jednak Paweł doświadczał radości w pośród swoich smutków. W 29 wystąpieniach tego czasownika radować się w listach Pawła znajdujemy jego samego mówiącego o różnych przejawach Bożej łaski w jego życiu czy w zborach, z których on się raduje i w nawoływaniu wierzących, by się radowali, by się weselili. Na przykład w liście do Rzymian zachęca, aby radowali się w nadziei. Radowali się z tymi, którzy się radują. W drugim liście do Koryntian wzywa w 13 rozdziale do radości. W liście do Filipian zachęca, aby radowali się w Panu. Listy Pawła świadczą o tym, że on sam nieustannie praktykował radość w swoim życiu. I wydaje się, że Paweł rozumie radość jako działanie z wyboru, jako cechę charakterystyczną ucznia Jezusa. To nie jest tak, że zawsze towarzyszy nam radość. My mamy się radować w Panu. To jest jakby przykazanie skierowane do nas, by patrzeć na Niego, na Jezusa, na to, co dla nas zrobił, na to, kim dla nas jest, jak przez Niego mamy dostęp do Ojca i w Ojcu wszelkie błogosławieństwo niebios. Miłość Ojca do nas, akceptacja Ojca. Jeśli o tym myślimy, jeśli do tego kierujemy nasze umysły, to rezultatem tego jest, że nasze serca zaczynają napełniać się wdzięcznością i radością. Więc gdy czytamy, że mamy się radować w Panu, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz uśmiechnęli się w Panu na zasadzie Pan Jezus i się uśmiecham, tylko skierowali nasze serca ku Niemu. Rozmyślali o Nim, kim On jest, co dla nas uczynił, co nam obiecuje, co nas czeka razem z Nim. Kiedy o tym rozmyślamy, radość wypełnia nasze serca. Szósta para przeciwstawień, widzicie, że się spieszę, bo chcę to dokończyć, więc może nie wchodzę w to za daleko i za głęboko, ale pomyślałem, że tutaj przejdziemy je, bo tak naprawdę tutaj chcę, żebyśmy zobaczyli tą główną myśl, która tutaj jest. Mianowicie taka, że ludzie z zewnątrz patrzą na chrześcijan, tutaj w tym przypadku na Pawła i jego współpracowników i mówią, a to chrześcijaństwo to jest pełne i tam macie te różne negatywne rzeczy. A Paweł na to wszystko patrzy, mając tą Bożą perspektywę i mówi, otóż wcale tak nie jest, do końca. To nie znaczy, że tego nie ma, co oni widzą, tak? Oni widzą jakąś rzeczywistość, ale jest to bardzo ograniczona rzeczywistość. Jest to cząstkowe ich postrzeganie. Oni nie widzą czegoś, co jest daleko większe. Mówi, tak, jako ubodzy, ale, i tutaj Paweł takiego ciekawego, cały czas w tych wszystkich przeciwieństwach używa takiego ciekawego zwrotu w Grece. On mówi coś takiego, tak jak wcześniej mówi, że zasmuceni, tak, i teraz mówi, a oto radujemy się, czyli jakby używa takiego wyrażenia, które jest jakby takim zaskakującym przeciwieństwem. Mówi, zasmuceni, a oto cieszymy się. Mówi, ubodzy, a oto ubogacamy wielu. Chociaż jesteśmy ubodzy, to jesteśmy w stanie wielu ubogacić. I pierwszy termin, tutaj ten ubodzy, użyty jest dosłownie w odniesieniu do braków środków finansowych, a drugi raczej w przenośni w odniesieniu do obfitości duchowych zasobów. Nie chodzi o to, że Paweł jest biedny, nie ma pieniędzy i rozdaje wszystkim dolary. Raczej tak tego nie rozumiemy. Natomiast chociaż jest ubogi, nie ma tak jak Piotr i Jan, srebra i złota, nie ma pełnej sakwy pieniędzy, to jednak ma bogactwo, którym jest w stanie wielu ubogacić. W różnych miejscach Paweł potwierdza, że on i jego współpracownicy zadowalali się niewielkimi środkami finansowymi. Paweł nie był jak wielu dzisiejszych wielkich ewangelistów i pastorów wielkich zborów, którzy jeżdżą najlepszymi limuzynami i mieszkają w rozległych hacjendach i chlubią się swoimi bogactwami. Pawłowi było to obce. Paweł mówi o skromności swojego życia, o poprzestawaniu na małym. Mówi o wielu sytuacjach, kiedy nie miał nawet co jeść. Mówi o swojej ciężkiej pracy własnych rąk, żeby zarobić na własne utrzymanie i utrzymanie tych, którzy byli z nim. A więc Paweł pokazuje nam wzorzec autentycznej posługi apostolskiej, chrześcijańskiej, wolnej od chciwości, nienastawionej na materialny zysk. Natomiast tak jak i w dzisiejszych czasach, tak i w tamtych czasach, często ludzie byli oceniani, jeśli chodzi o ich sukces w służbie czy w zawodowym życiu, poprzez status materialny. Wydaje się, że przeciwnicy Pawła w Koryncie oceniali jakość i skuteczność jego posługi w odniesieniu do środków materialnych generowanych przez jego posługę. Nacisk na popularne występy publiczne i związane z nimi wynagrodzenie w świecie rzymskim i greckim były rozumiane jako normalny wyraz sukcesu w służbie publicznego mówcy. Czyli jeśli jakiś tam publiczny mówca przemawiał do garstki ludzi, którzy rzucili mu parę drobniaków, to był kiepski mówca, to był kiepski orator. I niektórzy tak samo rozumieli w kościele, że jak mówi do garstki ludzi, czy ci ludzie nie są w stanie dać mu dużo pieniędzy, no to nic nie warty jest. Bo jakby dobrze mówił, to by tłumy słuchały i te tłumy dawałyby chętnie dużo pieniędzy i wtedy to byłby, o, to jest Boży mówca, to jest pomazaniec Boży. Niektórzy w ten sposób myśleli i wydaje się, że dzisiaj niektórzy dokładnie tak samo myślą, o dziwo. Natomiast Paweł mówi, że to w ogóle nie ma znaczenia. Że on mówi, umiem mieć dostatek, bywało tak, że był w dostatku i dobrze mu się powodziło, ale mówi, umiem też cierpieć niedostatek. W jednym i drugim, mówi, jestem tak samo zadowolony. I to w ogóle nie o to chodzi. To, co dla Pawła było ważne, to, by ubogacać innych. Nie, żeby być samemu bogatym, ale żeby jak najwięcej dać innym, jak najwięcej pomóc innym, jak najwięcej usłużyć innym. Wcześniej, w 4 rozdziale, Paweł powiedział Koryntianom, że jest w trakcie umierania, żeby oni mogli żyć. Jego życie, mówi, jest wylane za nich, aby oni mogli poznać prawdziwe życie. I ta mentalność poświęcania się dla dobra innych jest zgodna z wzorcem zaczerpniętym od samego Jezusa, który, jak Paweł dalej mówi, stał się ubogim, aby inni mogli przez jego ubóstwo zostać ubogaceni. Autentyczna chrześcijańska służba jest kosztowna dla tych, którzy posługują. I jest to konieczna cena, która musi być zapłacona w celu rozszerzania Bożego Królestwa w życiu innych ludzi. Być w samym środku Bożej woli, żyć dla sprawy Chrystusa, mieć pozytywny i wieczny wpływ na tych, za których Chrystus umarł. Paweł to wszystko uważał za najwyższą, nieocenioną wartość. Czy my myślimy podobnie, bracia i siostry? Co jest naszym bogactwem? To, co mamy w naszych bankach? To, co nazbieraliśmy w naszych domach? To, czym jeździmy? Co jest naszą wartością? Co jest naszym bogactwem? Czy uważamy siebie za biedaków? Czy uważamy się za bogaczy? To ciekawe. W podsumowaniu tej listy przeciwstawieństw Paweł mówi: nie posiadamy niczego, a jednak, a oto w rzeczywistości posiadamy wszystko. Mówi, ludzie na nich patrzą i mówią, zobaczcie, oni nic nie mają. A Paweł mówi, tak, nic nie mamy, a oto mamy wszystko. I dzisiaj, kochani, autentyczna służba wymaga od nas właściwego postrzegania rzeczywistości. Nie w taki sposób, w jaki świat postrzega. Biada nam, naprawdę biada Kościołowi, który myśli jak świat i który postrzega swoją wartość i bogactwo w kategoriach rzeczy, w których świat ocenia sukces. W książce z 2009 roku o zatopionym statku Andrea Gale pisze takie słowa. Rybołówstwo nadal jest jednym z najlepszych sposobów w Ameryce, aby umrzeć zarabiając na życie. Wskaźnik rocznej śmiertelności wśród zawodowych rybaków jest od 30 do 40 razy wyższy niż średnia krajowa śmiertelności w innych miejscach pracy. Jednak rybacy umierają, narażając się na niebezpieczeństwo, ponieważ z samej natury ich praca wymaga oderwania od bezpieczeństwa. Muszą wypłynąć na głębokie wody, aby złapać ryby. Tam w żywiole, w głębokim, nieprzewidywalnym, czasami brutalnym oceanie. My także musimy wypływać na głębokie wody, w miejsce narażone na niebezpieczeństwa, aby łowić ludzi. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które zostawia nam te świadectwa Twoich wybranych, wiernych, cierpiących, radujących się, oddających wszystko dla Ciebie, autentycznych pracowników, których życie i posługa dotyka nas po tylu latach. Minęło już tyle lat, a dzisiaj ich słowa służą nam pomocą. Ich świadectwo życia inspiruje nas i zmusza nas do weryfikacji tego, jak my żyjemy, wokół czego kręcą się nasze serca, nasze myśli, nasze priorytety. Co dla nas jest ważne? Jak postrzegamy nasze życie? Boże nasz, prosimy, abyś pomógł nam zobaczyć dzisiaj, z jakiej perspektywy patrzymy na nasze życie. Czy widzimy siebie tak, jak widzi nas ten świat? Czy oceniamy jakość i wartość naszego życia z perspektywy tego, ile nagromadziliśmy, z perspektywy tyle, ile przeżyliśmy przyjemności? Czy mamy coś więcej niż ma ten świat? Czy jest dla nas coś ważniejszego od tego, w co się przyodziewamy, gdzie mieszkamy, ile mamy pieniędzy, na co nas stać? Panie, modlę się o nas samych i modlę się o Twój Kościół, abyś pomógł nam widzieć Twoimi oczyma, abyśmy mogli widzieć to życie Chrystusa, które jest niezrównanym bogactwem, życie Twojego Syna, życie Twojego Ducha, które zaszczepiłeś w Twoim Kościele dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy z prostotą przyjmują Twe Słowo i trzymają się każdego Twojego Słowa, którzy rozmyślają nie o tych rzeczach ziemskich, przyziemnych, zmysłowych, ale którzy rozmyślają o Twoim Słowie w dzień i w noc, którzy szukają Twojego oblicza, szukają Twoich dróg, którzy pamiętają, żeśmy prochem, żeśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi, że nie mamy tutaj stałego domu ani ojczyzny, ale pielgrzymujemy do naszej wiecznej ojczyzny w niebie, gdzie nasz skarb, gdzie nasze serca, gdzie nasze bogactwo, gdzie nasze życie. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch pomoże nam i dzisiaj na nowo przejrzeć się w tym zwierciadle świadectwa apostolskiego, zobaczyć na ich życie, zobaczyć na ich trud, zobaczyć na ich poświęcenie, a w tym wszystkim radość, a w tym wszystkim świadomość bogactwa, chwały, tych niezniszczalnych wartości. Oby i nasze serca, Panie, tym były pochłonięte. Oby ułuda tego świata, przemijająca chwała i piękno tego wszystkiego, co nas otacza, nie przesłoniły nam większej chwały, większego bogactwa, wyższego powołania. Dopomóż nam, Boże, bo wiesz, żeśmy prochem, wiesz, żeśmy słabi. Wiesz, że potrzebujemy Twoich napomnień, potrzebujemy Twojego karcenia i smagania często, aby otrzeźwieć, aby się nie zagubić, aby się nie upodobnić do tego świata. Mów do nas, kochany Panie, poruszaj nasze serca, przemienij nas, prosimy. Amen. Dzięki, Ojcze, za Twoje słowo, które zachęca nas, otwiera oczy, przypomina, byśmy patrzyli w taki dobry, biblijny, zdrowy sposób na to, co nas otacza. Mieli inne wartości i żyli mówiąc tak bardzo prosto, inaczej. Inaczej myśleli, inaczej patrzyli na sprawy, jak patrzy ten świat, który nie liczy się z Bogiem, nie bierze pod uwagę tego, że Bóg jest, że daje różne doświadczenia, przeprowadza nas przez różne historie życiowe, żeby kształtować nas, żeby zmieniać nasze życie ku lepszemu, nasze serca. Dziękujemy, że możemy słyszeć o tym, możemy uczyć się tego, że nie mamy patrzeć jak ten świat. Dzięki Tobie, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Tak, jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauki, do błędów, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dziękujemy Ci, Jezu, że pochwałę Ducha Świętego, który wprowadza wszelką prawdę, który pociesza. Dziękujemy Tobie za to cudowne zwierciadło, którym pozwalasz nam przeglądać się. I dziękujemy Ci, że Twoje zwierciadło zagląda do wnętrza człowieka, do serca. I prosimy Cię, abyś błogosławił nas, Panie, do tego w tym pielgrzymowaniu, aby to nasze poglądanie było szczere, aby to nasze podawnianie się do Ciebie było tak, jak Ty to przekazujesz przez Ducha Świętego, Twoje narzędzia, naczynia. Prosimy Cię, Jezu Chrystus, abyś przyjął dziękczynienie, chwałę, przede wszystkim za krzyż, za Golgotę, za Twoje cierpienie. Ciężko Ci było, Jezu Chryste, dojść do tej Golgoty, tą koroną cierniową, zbaczonego we krwi. Bardzo ciężko Ci było, ale powiedziałeś na krzyżu, wykonało się. I dziękujemy Ci, że to wykonało się jest dziedzictwem każdego wierzącego człowieka. Twoje zmartwychwstanie, pokonanie śmierci, zapłaty za grzech jest tą wartością szczególną w Tobie, Jezu Chryste, co posiadamy. I prosimy Cię, abyś przyjął uwielbienie, chwałę, dziękczynienie za to, co mamy w naszym życiu. Za społeczność, za nam prawotocą, za wspólnotę, modlitwę. Dziękuję Ci za żonę, dzieci, jęcie, nowe wnuków. Tych, którzy trzymają się mocno tego świętego słowa. I tych, którzy, Panie Bogosław, którzy czasem też błądzą, aby też stali na tej skale mocnej, nie zapięci, nie zabijali się. I dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że jesteś tak cierpliwym, wspaniałym Bogiem i Masterzem. Dopóki jesteśmy, dopóki żyjemy, upominasz się o każdego z nas, o każdego człowieka. I prosimy Cię, Panie Bogu, za Twoje narzędzia, Twoje naczynia, abyśmy jeszcze mogli wielu Matki Twojej przyprowadzić pod wpływ tego świętego słowa, pod krzyż, aby mogli znaleźć też zbawienie i życie wieczne. W Tobie, Jezu Chryste. Amen. Amen. godzien jesteś, Panie i Boże nasz, wszelkiej chwały, wszelkiej czci, uwielbienia, dziękczynienia, Boże naszego zbawienia, Ty, który umiłowałeś nas przed założeniem tego świata, Ty, który jeszcze przed upadkiem człowieka zaplanowałeś ratunek człowieka, swojego Syna za ludzki grzech. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, która jest dla nas niepojęta, że człowieka, którego ulepiłeś z prochu ziemi, tchnąłeś w niego dech życia i uczyniłeś wyższym od aniołów. Uczyniłeś na swój obraz i na swoje podobieństwo. I chociaż dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, chociaż dzisiaj nie widzimy jeszcze tej wyższości człowieka nad aniołami, widzimy Jezusa Chrystusa, który na chwilę stał się mniejszy od aniołów, ale ukoronowany chwałą i dostojeństwem, jest ponad wszystkim. Jego imię ponad wszelkie imiona. Widzimy Jezusa Chrystusa, ukoronowanego chwałą za cierpienia śmierci. Boże nasz, prosimy, abyś nieustannie wyostrzał nasz duchowy wzrok, abyśmy patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego arcykapłana i pośrednika nowego przymierza, Pana Panów, Króla Królów, abyśmy wzrastali w coraz większej wdzięczności i uwielbieniu, poddaniu się Tobie, miłości do Ciebie, wdzięczności Tobie, służbie dla Ciebie. Obyśmy doświadczali tej przemiany z chwały w chwałę, którą jedynie może sprawić w nas Twój Duch, gdy my wpatrujemy się w Twą świętą twarz, gdy oglądamy chwałę Boga na obliczu Chrystusa i zostajemy przemieniani z chwały w chwałę, w ten sam obraz. Boże nasz, dziękujemy Tobie za te proste zwyczaje, te proste rzeczy, które nam zostawiłeś, które pomagają nam zbliżać się do Ciebie, które pomagają nam pamiętać, które pomagają nam głosić to, co dla nas uczyniłeś. Dziękujemy za chleb, za kielich, które przypominają nam o tym, jak wielka cena została zapłacona, abyśmy mogli wejść z Tobą w nowe przymierze, oparte już nie na literze zakonu, literze prawa, ale oparte na krzyżu Golgoty, na doskonałej ofierze, która za nasze grzechy została złożona, za krwi nowego przymierza, która nie woła o pomstę, ale która woła o przebaczenie dla grzeszników. Dziękujemy Tobie za to dobre, nowe, lepsze przymierze, którego staliśmy się uczestnikami. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o cierpieniu naszego Zbawiciela w ciele, że On prawdziwie stał się człowiekiem, prawdziwie przyjął ciało, tak jak my mamy ciała, i w tym ciele cierpiał, konał w niewymownej agonii i też Jego dusza była udręczona, niewymowna ciemność, niewymowny ból. grzechu całego świata złożonego na Jego barki. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Boże za to niezwykłe zbawienie. Dziękujemy Tobie za miłość, która posłała Twego Syna, poświęciła Twego Syna, przez którą pojednałeś nas ze sobą i dałeś nam udział ze wszystkimi uświęconymi w dziedzictwie niebios, w dziedzictwie wiecznej chwały. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław, prosimy ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, pamiętając, że zmartwychwstał i żyje i siedzi po Twojej prawicy i przyjdzie w chwale, będzie sądził żywych i umarłych i ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca, którego już nic nie obali, którego nic nie zachwieje. Wieczne królestwo Twojego panowania i Twojej władzy, Twojej sprawiedliwości i Twojej szczęśliwości bez końca. Oddajemy Ci hołd i cześć i z wdzięcznością, Panie, jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, aż przyjdzie nasz Pan, aż przyjdzie ten wielki dzień, w którym to, co doczesne, przeminie i nastanie niekończąca się wieczność. Amen. Zachęcam, kochani bracia i siostry, podchodźcie, proszę, do tego stołu, jedzcie z tego chleba. Przypomnę tylko, że zapraszamy do brania z chleba i picia z tego kielicha osoby, które oddały swoje życie Panu Jezusowi i dały temu wyraz w chrzcie w wieku dorosłym. Zapraszamy. Witam umiłowanie w pokoju Bożym. podzielę się takim świadectwem, to jest świeże świadectwo i żywe działanie Boga. I wczoraj, przedwczoraj bodajże to było, że ja wyjęłam okulary, ubieram okulary i mnie śrubeczka, tam taka malutka śrubeczka jest nie na tym łóżku, tak jak ma się to łóżko. I ta śrubeczka gdzieś mi wyleciała, nie? Łóżko mi odpadło i ja mówię, o jej śrubeczka spadła, mówię, teraz okulary już nie będę miała jak włożyć, mówię, teraz nie mam śrubeczki. Więc jak siostry dwie były i dzieci, i my się tak gorliwie szukali tą śrubeczkę. Dzieci nawet z lodówki ściągnęły ten magnes, żeby tą magnesami, żeby się przykleiła ta śrubeczka. No i niestety, szukaliśmy gorliwie, tej śrubeczki nie było, nie mogliśmy ją znaleźć, nie? Po jakimś czasie Wiola właśnie zauważyła, że na stole leży śrubeczka na obrusie. Więc byliśmy zdziwieni, jak ona się znalazła na tym stole. Gdzieś tak ta śrubeczka wyleciała, to poleciałaby gdzieś na podłogę, gdzieś koło kredensów, nie? No i żeśmy doznali, że to właśnie sam Bóg widział, że my tak gorliwie szukamy tej śrubeczki, nie mogliśmy znaleźć tą śrubeczkę, sam Bóg jak ją wziął, powiedział, no dzieci, dobrze, ja już ją wezmę, położę wam macie na stole. I w ten sposób się znalazła śrubeczka. Co za radość była i dzieci, jakbyśmy okrzyk taki radości, należy nie śrubeczka. No i za to chwała Bogu. I tym się chciałam podzielić, nie, że jak ojciec jest dobry, wiecie, że jak gorliwie szukamy, wtedy ojciec właśnie przychodzi z pomocą i daje nam to, nie? No, kocham waszych, to już. Ja też chciałbym krótko zachęcony dzisiejszym słowem podzielić się czymś, co ostatnio do mnie wyraźnie dotarło. Dwa tygodnie bodajże temu była siostra z Izraela i mówiła, nazwała tą sytuację na świecie, tą pandemię, nazwała wielkim błogosławieństwem dla narodu izraelskiego, dla Żydów ortodoksyjnych, którzy są zamknięci na świat, żyją w swoim świecie, można powiedzieć, i jest bardzo trudno dotrzeć do nich z Ewangelią. I dzięki tej sytuacji wielu tych ortodoksyjnych Żydów mogło i nadal może słyszeć Ewangelię, bo są bardziej otwarci przez to, że mają dostęp do komputerów, do internetu, gdzie wcześniej tego nie mieli. I tak myślę, to czym chcę się podzielić, to tym, że możemy mieć różne podejście do tej sytuacji, która jest obecnie na świecie. I niestety wiem, że nie brakuje osób też w kościele, które narzekają, psioczą, utyskują na tego wirusa, czy na tą pandemię, nazywając to plandemią. I śmiem zaryzykować stwierdzenie, że to jest plandemia, ale to jest Boża plandemia. To, co się dzieje na świecie, nie umknęło Bogu. To nie jest tak, że Pan Bóg smutny, biedny siedzi w niebie i patrzy bezradny na to, co się dzieje. Jak patrzymy na historię narodu izraelskiego, to, co się działo w życiu ludu Bożego, przez jakie przechodzili różne trudne chwile. I to Bogu nie umknęło. To nie jest tak, że Bóg nie miał nad tym kontroli. Czy chcemy powiedzieć, że dzisiaj stracił kontrolę nad tym, co się dzieje, że jacyś zebrało się, nie wiem, bo są różne historie tutaj spiskowe, że tam jakieś grono osób, które to wszystko zaplanowało, no i oni coś zrobili, a Pan Bóg bezradny tak patrzy, oj, oni coś zrobili, a ja nie mam na to wpływu. Także zastanówmy się nad tym. Jeżeli chcemy narzekać na tą sytuację, która jest, to zadawajmy sobie pytanie, czy to umknęło Bogu, czy Bóg nie ma nad tym kontroli, czy Bóg to zaplanował, czy Bóg to wszystko wie. I oczywiście są różne historie tu związane, że różni ludzie jakoś tam mogą mieć z tego jakieś swoje interesy, mogą robić różne, no dzieją się przy okazji różne złe rzeczy, tak, ale jaka powinna być nasza postawa wobec tego, co się dzieje obecnie na świecie i wobec wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, tak? Czy powinniśmy buntować się, zaciskać pięści, czy grozić jeszcze komuś, czy powinniśmy w pokorze znosić pewne rzeczy i oczywiście nie to, że mamy być nieświadomi i nie widzieć i nie działać, kiedy możemy jakieś działania podejmować, ale jaka powinna być nasza postawa w każdej sytuacji w naszym życiu i też w tej sytuacji, jaka jest obecnie na świecie. Dziękuję. Więcej głosów i opinii i dyskusji być może już za tydzień. Zastanawiam się nad tym naszym spotkaniem takim w innym formacie, czy nie zrobić go za tydzień. Nie, mieliśmy to zacząć od września, ale jako że gdzieś tam na początku września planujemy kolejną część tego naszej podróży przez Biblię i tak pomyślałem, czy by nie zaryzykować i zrobić tego za tydzień, jako że teraz też tutaj zakończyliśmy pewien etap tego rozważania drugiego listu do Koryntian i tak chciałbym was zachęcić, chciałbym posłuchać w ogóle, co wyście z tego wzięli, co do was dotarło, ile tam jest jakichś rzeczy, które może należałoby jeszcze razem jakoś omówić. Tutaj Sławek też dzielił się ostatnio słowem, być może chcielibyście się odnieść do tego, co Sławek mówił. Mamy to wszystko nagrane, można sobie odsłuchać, odświeżyć i tak jak mówiłem, chciałbym, żebyśmy mieli taką możliwość jako zbór usiąść razem i poświęcić jedną przynajmniej niedzielę w miesiącu na taką interakcję ze sobą. Nie tylko właśnie tak jak teraz, jeden mówi i reszta słucha, tylko chcemy mieć ze sobą interakcję, chcemy słyszeć, rozmawiać, dzielić się. Być może też macie jakieś inne rzeczy jeszcze, które chcielibyście, czym się byście chcieli podzielić, czy chcielibyście poruszyć. To jak mówię, to spotkanie nie ma żadnego jakiegoś sztywnego planu. Po prostu chcemy mieć możliwość jakiejś bliższej interakcji ze sobą jako zbór, bo oczywiście jako jednostki to mamy, i zawsze po nabożeństwie możemy sobie powiedzieć, co myślimy i co przeżywamy gdzieś tam w tygodniu, to nie ma problemu. I to czyńmy jak najdalej, czyńmy tak dalej, jak najbardziej. Ale tak jak mówię, jest ta idea, byśmy jako zbór od czasu do czasu siedli i rozmawiali. Więc pytanie, czy ta najbliższa niedziela to dobry pomysł? Powiedzcie, co myślicie? Może być. Dobra. No to za tydzień się umawiamy. Zachęcam was do tego, żebyście w ciągu tygodnia, jeśli już nie pamiętacie, o czym była mowa, przesłuchali z ostatnich kilku naszych spotkań usługi tutaj, które były, Sławka, moje, Adama, też były inne, bracia tutaj się też dzielili świadectwami, ale co do świadectw, to tam trudno dyskutować z tym. Natomiast jeśli chodzi o ten wykład słowa, dzielenie się słowem, chcielibyśmy wiedzieć, ile z tego dociera, ile z tego jest pomocnym, czego być może w tym brakuje, jak to odbieracie, przeżywacie, co wam to daje. No chcemy szukać tego, żeby to, co się tutaj dzieje, było sensowne i było pożyteczne i było zbudowaniem. Nie zależy nam tutaj na odstawieniu niedzielnego nabożeństwa i uśmiechnięciu się do siebie i pójścia do domu, tylko wiadomo, zależy nam na tym, żebyśmy wzrastali w Panu, żebyśmy wzajemnie się budowali, żebyśmy szukali tego, co służy naszemu wzajemnemu pożytkowi. I do tego wierzę, nie wystarczy jednego, czy dwóch, czy trzech, ale wszyscy do tego jesteśmy powołani i wezwani, więc te spotkania temu mają służyć. O tym już mówiłem, tylko przypominam. Więc przygotujmy się i przyjdźmy na nie właśnie z takim nastawieniem podzielenia się, powiedzenia, co przeżywamy, co nam to daje, czego nam brakuje być może. No, w takim duchu zbudowania. Nie przyjdźmy biernie z nastawieniem, żeby posłuchać, co inni powiedzą, ale przyjdźmy z nastawieniem podzielenia się tym, co my przeżywamy, co w naszym życiu się dzieje. I na tyle, ile będzie czasu, tyle to zrobimy. Jeśli będzie dużo chętnych jeszcze i nie zdążą, to zrobimy następne. Także no, to przecież nic nas tutaj, wiecie, nie przymusza do takiego czy innego formatu, więc to tylko zależy od nas. Mam pozdrowienia serdeczne od brata Grzegorza ze Staszowa, regularnie tutaj przesyła nam pozdrowienia. więc przekazuję. Ktoś może jeszcze ma jakieś pozdrowienia, informacje, ogłoszenia, to proszę bardzo. Pozdrowienia od zboru Szczecinku, Kościoła Wolnej Szczecinie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy też serdecznie braci i siostry. Z Trzebinia. A gdzie to jest? Okej, dziękujemy bardzo. Z Wodzisławia Śląskiego. Dziękujemy bardzo. Proszę też pozdrawiać braci i siostry w Rybniku. Dziękujemy i też pamiętajmy ciągle o Asi. Módlmy się o nią, dzwońmy, SMS-ujmy, pamiętajmy o niej przede wszystkim w modlitwie, ale też pamiętajmy właśnie w takim kontakcie z Asią. Ona jest w domu tak długo już i na pewno wszelki kontakt, szczególnie z siostrami, gorąco zachęcam. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to jak widzicie, tutaj już prawie mamy tą ścianę gotową. Jest szansa, że w najbliższą sobotę dokończymy ją. Będziemy potrzebowali kilku braci, żeby tutaj powstawiać te szyby, także wszelkie męskie ręce będą pomocne i no, pójdzie nam to żwawie, jak będzie nas więcej, żeby tutaj dokończyć to i pouzupełniać. A siostry też pomogą, bo sprzątania zawsze jest dużo. Przy tych naszych robotach tutaj się wiele bałagani, więc zapraszamy i braci, i siostry, którzy mogą być tutaj w sobotę od godziny 12. Adaś nawet tutaj proponuje 11. Też jeszcze, jeśli nam się uda, chcielibyśmy jesienią ten teren tam z tyłu trochę zagospodarować, odchwaścić to. Proszę? No, potrzebujemy więcej osób. Tam po prostu jest zachwaszczone z tyłu, zakrzaczone. W zeszłym roku żeśmy trochę tam wysprzątali, wyczyścili, ale to już wszystko pokonało nas, wyrosło z powrotem. Także trzeba znowu się za to wziąć i być może wtedy, jak już to trochę zrobimy, jeśli pogoda dopisze, to byśmy wstawili tą furtkę wreszcie tam, wyrównali ten teren i tam zrobili taką ścieżkę, żeby z tego parkingu było tutaj dużo bliżej, żeby nie trzeba było dookoła chodzić. Także też do tego potrzebujemy więcej rąk do pracy, bo tutaj jest to no, wyzwanie, żeby tam to ogarnąć. A jak będzie nas więcej, no to śmigniemy to szybko. Więc też zachęcam, żebyście, jeżeli możecie, to byli tutaj w sobotę od 11 i będziemy tutaj działać. Zostańcie z Bogiem, kochani, do zobaczenia w środę 18, ci, którzy mogą być tutaj na modlitwie naszej wspólnej, rozważaniu słowa w sobotę i jak Bóg pozwoli, za tydzień w niedzielę będziemy siedzieli przy stole.